met Suzanne Bosman. Goedemiddag. Ruzie met de baas, daar kun je veel last van hebben, tot burn-out en ontslag aan toe. Meer dan de helft van de werknemers heeft problemen met de leidinggevende. Mannen wat meer dan vrouwen trouwens. Straks wat er broeit en soms ontploft op de werkvloer. Eén vandaag, eerst het nieuws. Hier is Wouter Walgemoed. Zo'n 200 vissers hebben bij de Tweede Kamer in Den Haag geprotesteerd tegen het dreigende Europese verbod op pulsvisserij. Deze week beslist het Europees Parlement over de techniek waarbij vissen worden opgeschrikt met kleine stroomschokjes om ze in de netten te drijven. En de Nederlandse vissers hebben nog laatste hoop. Dat is dat Mark Rutte uit zijn torentje komt en voor zijn vissers gaat staan in Europa. Want dit kunnen we gewoon niet pikken. Dit is een besluit gebaseerd op emotie en fake news. En dat kunnen we niet zomaar klakkeloos accepteren en ons erbij neerleggen. Wij willen daarom ook blijven pulsvissen en we blijven pulsvissen. Want vissers, we zijn niet verkeerd bezig. Het is gewoon het hele proces in Europa wat ons de nek omgedraaid heeft. Volgens Franse en Britse vissers en milieugroepen is de elektriciteit schadelijk voor het leven in de zee. Maar Nederlandse vissers zeggen dat pulsvissen juist milieuvriendelijk is. Nederland is het best voorbereid op de komst van zelfrijdende auto's, blijkt uit een onderzoek in 25 landen door KPMG. Het adviesbureau keek naar technologie, wetgeving, infrastructuur en de bereidheid van mensen om een zelfrijdende auto te kopen. De vele fietsers in Nederland zijn volgens de onderzoekers wel een probleem voor autonoom rijden. De Verenigde Staten, waar de meeste tests met zelfrijdende auto's worden gedaan, staat in het onderzoek op plek 4. Een jaar geleden stond Nederland ook op nummer 1 in een soortgelijk onderzoek. De Australische oppositie heeft een wet door het parlement gekregen waardoor asielzoekers in opvangkampen op twee eilanden in de Stille Oceaan makkelijker medische hulp kunnen krijgen op het Australische vasteland. Niet de minister, maar de artsen krijgen daarover het laatste woord. Het verbouwde Afrika-museum in Tervuren bij Brussel bevat volgens een werkgroep van de Verenigde Naties nog altijd aanstootgevende beelden. Het museum was gerenoveerd omdat het kolonisatie zou verheerlijken, maar de VN vindt de aanpassingen niet ver genoeg gaan. Een meisje van 13 uit Amsterdam is gisteravond van de snelweg geplukt door de politie. Ze reed met de auto van haar ouders slingerend op de A4 bij Hoofddorp. Het achterliggende verkeer werd stilgezet om ongelukken te voorkomen. Tientallen kilometers verderop kon de politie het meisje aanhouden. Het aantal antisemitische incidenten in Frankrijk is in een jaar tijd toegenomen met 74%. Het varieerde van het kladden van leuzen op muren tot fysiek geweld. Er werden 540 gevallen gemeld, zegt de Franse minister Castanier van Binnenlandse Zaken. Ook afgelopen weekend werden op verschillende plekken in Parijs teksten geklad. Volgens correspondent Frank Renaud is moeilijk te zeggen wie er achter het antisemitisme zit. Er zijn geen daders gepakt nog en we weten niet of er een verband is. Maar tijdens de demonstraties van de gele hesjes de afgelopen weken waren bijvoorbeeld ook regelmatig uitingen van antisemitisme. En de Franse regering heeft vanochtend gezegd dat met name extreemrechtse mensen die demonstraties gebruiken om haat te zaaien. En dat ook openlijk. En dat zou andere mensen weer aanzetten om hetzelfde te doen en bijvoorbeeld die antisemitische leuzen op muren te kalken nu. Franse politici hebben het antisemitisme sterk veroordeeld. Maaltijdbezorger Deliveroo stopt met de bezorging van gerechten met haaienvinnen. Het gaat wereldwijd om ongeveer 600 gerechten bij zo'n 180 restaurants. Deliveroo heeft een pact gesloten met het Wereld Natuurfonds dat zich inzet voor de haai. Volgens het WNF worden jaarlijks naar schatting 100 miljoen haaien gedood om aan de vraag naar haaiengerechten te voldoen. Wereldwijd wordt een derde van de haaiensoorten bedreigd. In Nederland zijn er van de 2500 restaurants waarmee Deliveroo samenwerkt nog 11 met haaienvinproducten op de kaart. Het weer nog, wolken trekken over, maar af en toe schijnt ook de zon. Blijft vrijwel overal droog, het is ongeveer 8 graden. Vannacht landinwaarts kans op lichte vorst. Morgen vooral in het zuiden zon, het wordt dan zo'n 9 graden. Vanaf donderdag zonnig en temperaturen tot 16 graden. Wouter, dankjewel. Wijnand Zwaan heeft verkeersinformatie. Ten zuiden van Breda loopt het verkeer vast op de A58... van Breda naar Tilburg, bij knooppunt Sint-Annabos. Daar gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen. Nou, die vrachtwagen wordt nu geborgen, de rechterrijstrook is dicht. De vertraging daar in de file is zo'n 3 kwartier. Op de A73 richting Nijmegen, tussen knooppunt Rijkenvoort en Malden, 7 kilometer met een half uur oponthoud. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil, die blokkeert voorlopig de rechterrijstrook. Je espresso-machine houdt van zacht. Je vaatwasser houdt van zacht. Je douche houdt van zacht. Zacht houdt van Aquacel. Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water 100% kalkvrij. Aquacel. De kracht van zacht. Last van keuzestress? De VPRO-gids vist de mooiste parels voor je uit de zee. Elke week het beste uit de media. Probeer de VPRO-gids. Nu 10 weken voor 10 euro. Ga naar vpro.nl/proef. Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water, 100% kalkvrij. Zo, dat ziet er goed uit. Nieuwe Crayon kozijnen. Bereken het zelf online bij Crayon met een C. En ontdek direct de lage prijs. Crayon kozijnen. Wij zijn Frisse Blikken. Wij helpen organisaties vooruit. Veranderen. En vernieuwen. Hoe bereik je nieuwe doelgroepen? Hoe ontwikkel je talent? En hoe krijg je medewerkers aan boord? Vragen waar wij op aangaan. We doen het graag net even anders. Brengen actie. En een frisse blik. Wij zijn de nieuwe generatie. Wij zijn Frisse Blikken. Voor 75 euro Rembrandt kopen? Of misschien ook wel een Dalí, Appel, Vermeer, Manet, een Van Gogh, Rubens, Magritte, Jeff Koons, Gilbert en George, Picasso of een stoel van Rietveld? Ga naar verenigingrembrandt.nl. Word lid en verzamel mee. Wil je weten hoe wij organisaties helpen bij het aantrekken en ontwikkelen van talent? Kijk op frisseblikken.com/nieuwegeneratie. Men zei dat hij minder oog had voor gepast gedrag. En ook dat hij waarschijnlijk een stuk ongeduldiger was geworden. Niels nam het allemaal ter kennisgeving aan. Ik gooi alleen nu nog eerder alles eruit. Geen blad voor de mond. Wat als je hoofd niet meer naar je luistert? Morgen, 8:55, VPRO NPO 2, Stuk. NPO Radio 1. Avro Tros. Conflicten met de baas, nooit fijn en toch, het komt vaak voor. Zijn die mensen aan de top nou zo incompetent? Of kan de werknemer zelf ook wel iets aan zijn houding doen? Daar gaat het zo over. De Boeing 747 viert haar 50ste verjaardag. Nooit zag ons luchtruim een mooier vliegtuig, zegt zometeen liefhebber en onze optimist vandaag, Lieneke Koornstra. En de wachtlijsten voor de kinderopvang, die groeien. Soms is er zelfs helemaal geen plek en dat is niet goed voor het kind, zegt Murielle Springer, directeur van kinderopvang Kinderrijk, hier op Radio 1. Dat de een de kinderen opvangt op de maandag, de ander op de dinsdag, en dat opa dan oma op woensdag en de schoonouders op donderdag inspringen, hebben zo'n gefragmenteerd aanbod voor kleine kinderen, is heel slecht voor de ontwikkeling. Ja, hoe slecht is dat dan precies? Nou, Lammert zoekt dat uit voor feit of fictie. Nu eerst de werkvloer als oorlogsgebied. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Wat we zien is dat ruim de helft wel eens ruzie heeft met de baas. En zelfs 1 op de 5 heeft ronduit een slechte band. Dat zegt researcher Garikai van Weidom. Hij deed een onderzoek onder 641 lezers van Intermediair. Lammert, wie hebben nou vaker conflicten? Zijn dat mannen of vrouwen? Ja, van de ondervraagde lezers hebben mannen vaker een slechte band met de leidinggevende dan vrouwen. Namelijk 22% tegenover 19%. En mannen hebben ook vaker aanvaringen met de manager. 60% zegt dat dit hun wel eens gebeurt. Tegenover 49% bij de vrouwen. En volgens researcher van Weidom is het niet gek dat mannen vaker ruzie hebben met hun baas. We doen met Intermedia wel vaker onderzoek op dit vlak. En wat we eerder al zagen is dat mannen het vaker beter denken te weten dan hun manager, dan dat vrouwen dat doen. Dus ja, eigenlijk is het ook wel logisch dat mannen dan ook vaker conflicten hebben met hun leidinggevende. Nou, het zijn allebei al hoge percentages. Waar gaan die ruzies dan over? Ja, dat is heel verschillend. Het meest storen werknemers zich aan managers die niet luisteren. En dat is dan ook meteen de bron voor de meeste conflicten. En daarnaast vinden werknemers hun managers vaak ook incompetent en vinden ze dat ze onrealistische verwachtingen hebben. Maar de redenen zijn dus best wel uiteenlopend, zegt Van Weidom. Ja, bijvoorbeeld één respondent zien we zelfs vertellen dat de manager onbeleefd is tegen de klant, verwijtend is, negatief is, chaotisch is, roosters voortdurend aanpast, dat je moet overwerken zonder voor betaald te krijgen. Ja, en dat kan natuurlijk extreem uit de hand gaan lopen dan, Lammert. Ja, dat blijkt al uit het volgende fragment, wel uitvergroot hoor, uit het televisieprogramma Tore C. Ja, de baas wil koffie, maar haar secretaresse moet haar helaas teleurstellen en dat heeft gevolgen. Waar is mijn espresso? Hij doet het even niet. Hij doet het even niet? Dat kan niet! Ik weet niet wat het is. Opeens gingen alle knoppen knipperen. Please! Ik heb al iemand van de technische dienst gebeld, maar die kan pas morgen. Koffie, ik heb zo'n vergadering cafeïne. Laten we gewoon even wachten, Karin. Even wachten. Wacht! hè? Wachten doe jij maar op je ontslagbrief. Ik moet nu koffie! Nou, ik denk dat er zelfs nog wel wat meer aan de hand is, Lammert. Dankjewel. Je krijgt zo koffie. Oh, dankjewel. Goed. Hier in de studio Peter Fijbes adviseert organisaties over een goede cultuur. Schreef het boek Angstcultuur. Goedemiddag, meneer Fijbes, van harte welkom. Je komt veel bij organisaties over de vloer. Herkent u dat beeld, wat uit dat onderzoek blijkt, dat zoveel mensen, ruim de helft, dus wel eens ruzie heeft met de baas? Ja, dat herken ik wel, maar ik vond de uitslagen wel echt enorm. Dat de helft aangeeft regelmatig conflicten hebben. Dat verbaast u ook. Ja, dat is echt enorm veel. En ik zou graag zien dat dit onderzoek nog ook weer herhaald wordt. Want dit is natuurlijk al best een grote groep. Alleen ik zou het heel graag willen zien dat het onder nog een grote groep nog een keer wordt gedaan. Om te zien of je dan ook weer dezelfde uitkomsten krijgt. Maar zelfs als het 20% lager is, stel het is 30%. Dan is het alsnog enorm veel. Als je ziet hoeveel mensen dan een conflict hebben met hun baas. En dus eigenlijk ook met het bedrijf waarvoor ze werken. En niet lekker naar hun werk gaan. Ja. Waar gaat het dan zo over? We hoorden net al een paar dingen, niet goed luisteren en zo. Roosters die weer veranderen. Ja, nou, wat andere dingen die ook genoemd worden, is bijvoorbeeld dat een leidinggevende zou manipuleren. Dat is het tweede wat genoemd wordt ook in het onderzoek. En dat is wel echt heel ernstig ook. Want dat, wat is dat dan, manipuleren? Ja, manipulatie, dat is dus dat je probeert een ander indirect tot gedrag te dwingen waar je zelf niet op zit te wachten. Hoe dan? Dus, nou, bijvoorbeeld door te zeggen, als jij mijn voorstel steunt, dan zorg ik ervoor dat jij betere diensten krijgt in je rooster. Of voor straf iemand die kritisch tegen je is, de slechte diensten geven. De moeilijke patiënten, de zware patiënten uit bed halen in de zorg bijvoorbeeld. Als een soort straf, een soort wraak voor gedrag waar de leidinggevende niet op zit te wachten. Nou, wat ik ook in het onderzoek tegenkwam is ergernis als de baas niet goed omgaat met anderen in sommige situaties. Dat je een beetje geneert eigenlijk voor wat hij of zij doet. Ja, ergernis, dat is de emotie woede, heeft te maken met een ervaren gebrek aan controle. En je wil graag dan hinder wegnemen om de controle terug te krijgen. Dus als zo'n baas gekke dingen doet, dan word je pissig. Want je denkt, ik wil dit rechtzetten. Ik wil hier wat mee, maar ik voel me niet bij macht om dat te doen. Mm-hmm. Ja, en dan word je dus boos. En als je dan ook niet gehoord voelt, dan kan je er ook niks mee. En dat kan dus ook weer leiden tot overspannenheid, tot burn-out en erger nog. Maar niet direct, erger nog? Ja, om je leidinggevende heen werken. Dat kost 40% arbeidsproductiviteit. Het is laatst groot onderzoek geweest. Slechte cultuur kost gewoon ontzettend veel geld. Om je leidinggevende heen werken. Ja, als je leidinggevende nou allerlei rare regels heeft. Je moet allemaal dingen in systemen invoeren waar nooit iemand meer naar kijkt. Maar als je het niet doet, krijg je op je donder. Het heeft geen effect, het heeft geen nut, het geeft geen waarde. Maar ik moet het toch doen. Nou, dan doe ik het maar om hem blij te maken. Om de conflict te voorkomen. Het is niet effectief en het is slecht voor de organisatie, want het levert niks op. Nou, en mensen gaan dus om hun leidinggevende heen werken om maar niet in dat conflict te komen. Ja, om dat conflict te vermijden, maar intussen word je er doodmoe van. Je wordt er doodmoe van, het bedrijf is er slechter aan toe en het kost gewoon enorm veel geld ook. Mm-hmm. Nou is dit onderzoek, u zei al van ik zou graag nog een groter onderzoek willen zien. Dit is lezers van intermediair hebben gereageerd, hoogopgeleide, 641 waren het er. Ziet u nog een verschil tussen hoog en laag opgeleide, hoe die op de werkvloer functioneren? Ja, nou, dat hangt ook heel veel af van de sector, want in de brede zin kan je zeggen dat mensen die lager geschoold zijn, wat meer een hart op hun tong hebben en wat directer te zijn, ook naar hun leidinggevende toe, als iets ze niet zint. Duidelijker, directer, ook snel. En je ziet bij hoger opgeleiden dat die vaak eerst gaan analyseren. Eerst bij collega's de oor te luisteren. Vind je het ook niet gek wat hij doet? Ja, ik vind het ook gek. En dan eigenlijk zo langzaam binnen gaan vetten en zichzelf eigenlijk steeds meer gaan afzetten van die leidinggevende zonder dat direct te laten weten. Mm-hmm. Dus je kunt het maar beter gelijk eruit gooien. Dat kunnen die hoogopgeleiden nog leren. Ja, maar wat dan weer daar weer het lastige van is, dat als je het vanuit emotie doet, dan komt het eigenlijk altijd verkeerd aan en dan kan het conflict weer erger worden. Dus het is eigenlijk een beetje de mix tussen die twee. Het liefste zo snel mogelijk aan de bel trekken als er iets gebeurt wat je niet zint, maar wel op een moment dat je kalm bent. Nou, onze verslaggever Laura Kors die ging Amsterdam in en vroeg daar mensen of zij wel eens een conflict met hun baas hadden gehad. Ja, natuurlijk. Tuurlijk, zegt u. Ja, wie heeft dat niet? En hoe loste dat zich op? Ik ben weggegaan. Drastisch? Ja. Wat deed die leidinggevende niet goed? Geen leidinggeven. Niet weten wat ze willen. Was die persoon niet juist op die plek? Denk het niet, nee. Maar ja, het waren wel eigenaren. Ik heb wel eens gedacht van, goh, jij bent gewoon te te hard. Ik heb niet het gevoel dat je een team goed kan leiden als je zo fel en hard en autoritair bent. Ik heb dan wel eens gedacht, goh, ik zou dat echt heel anders doen. Ik ben een beetje conflictvermijdend. Daar kan het ook aan liggen. Ja. Mijn werkgeefster die overlegt veel, die praat veel. Die vraagt ook vaak of, hoe het met je gaat en of je tevreden bent en hoe zij jou kan ondersteunen. En overlegt heel veel, dus dat is eigenlijk heel goed. Je kropt nooit wat op en ze is ook heel open. Dus als er iets is, kan je ook naar haar toe van, hey joh. Wel eens woorden natuurlijk, weet je allemaal, hè? Maar nooit, nooit conflict eigenlijk. Nee. Maar wel woorden, want dat valt daar ook onder, hoor. En dat onderzoek. Woorden, nou, tussen woorden en ruzie is een ander verhaal, hoor. Ja, vind ik vooral. Nou, je kan wel eens een meningsverschil hebben qua uitvoering van je werk, of weet ik veel wat, of beoordeling. Ja, het kan van alles zijn natuurlijk. Van, ja, tuurlijk. Tuurlijk zelfs. Ja, ja zeker. Mijn probleem, dat heb ik altijd met de baas, weet je, met mijn baas en werk, dat is de language, de taal. Ik kom eigenlijk uit Libië. Zijn de bazen in Libië anders dan de bazen in Nederland? Ja, ja, ja, het is heel anders, heel anders. Het grootste verschil daar, je hoeft niet te werken daar. Je gaat alleen maar gaan tekenen aan naar huis, weet je. En krijg je salaris. Maar heer, gratis geld. Ja, gratis geld. Maar heer, jij moet alles op tijd. En dat is het probleem. Wij zijn niet gewend met alles op tijd. Nee. Oké, dus jij geeft toe, het probleem lag meer bij mij dan bij mijn baas. Nee, bij mij. Ja, ja dat is zeker. Ik denk dat mensen nu wat mondiger zijn. Ik bedoel, ik zat op kantoor en ja, daar had je toch echt wel de hoge baas. En ja, daar had je toch wel ontzag voor. Het was een hele nare baas. Het was een chagrijn. En ja. Denkt u dat hij zichzelf ooit de vraag heeft gesteld, doe ik mijn baan wel goed? Nee. Zelfreflectie was er niet bij? Nee, het was een beetje een eigen een nare man. Die echt wist van, ik heb hier de leiding en dan pas je maar op aan. Nee. Maar u had niet het lef het aan te kaarten? Nee. Nee. Oh, nee. En toen ben ik ziek geworden en heb ik gezegd, nee, dat kan ik niet aan. Heeft u zich ziek gemeld ook om een beetje van hem af te zijn? Ja, nou, ik kreeg klachten. Naar om naar je werk te gaan. Gewoon niet lekker, altijd misselijk worden. En wat je als kind hebt, als je niet naar school wil. Of. Ja. Nou, Peter Vijbers in de studio. U doet onderzoek in organisaties naar cultuur op de werkvloer. Deze laatste vrouw die kreeg lichamelijke klachten. Dat komt vaak voor. Ja, dat komt vaak voor, ja. Er is echt een link tussen werkstress en ook conflict op de werkvloer en lichamelijke klachten. Op twee manieren. De stress zorgt bijvoorbeeld voor minder slaap. Mensen gaan minder goed eten. Als je naar de neurologie kijkt, je prefrontale cortex gaat ook minder goed werken. Dus je kan je ook minder goed inhouden. Dus je gaat sneller risico's nemen, slechte beslissingen nemen. En daarom gaan mensen vaak minder slapen, minder goed eten. En er komt een tweede ding bij. Mensen die zich niet thuis voelen op de werkvloer, die bijvoorbeeld uitvallen met ziekte, met iets lichamelijks, die willen niet meer terug. Dus die blijven langer in het ziekenhuis. Die wordt steeds hoger. Ja, die wordt steeds hoger, want je wil niet terug naar die nare baas. Dus is je gebroken been van de wintersport misschien geheeld, maar dan heb je misschien toch nog, voel je toch nog niet goed. En dat is niet, en dat is dus heel sneu, want mensen die willen graag werken op een werkplek waar ze zich prettig voelen en waar ze waar ze echt het verschil kunnen maken. En als je dat onmogelijk wordt gemaakt, dan is het echt heel lastig voor mensen om ook te reïntegreren. Het is ook zo'n groot deel van je leven, je werk, voor heel veel mensen. Ja, als je echt 40 uur, sommige mensen in de artsenwereld 46, 48 uur per week werken, dan moet je het wel hebben van je collega's. Ja, en van je baas. Nou, als je het zo hoort, die reacties daarin in Amsterdam, is het ook best wel lastig. Want in het begin hoorde ik iemand zeggen, ik vind het irritant als de baas geen leiding geeft. Ja. Verderop wordt gezegd, hij is zo autoritair. Ja. Wat moet hij dan? Ja, wat hij moet is een eigen stijl hebben. Maar wel ervoor zorgen dat hij twee dingen goed doet. Dat is contact maken met zijn medewerkers. Echt het idee hebben, of niet alleen het idee geven, maar mensen echt laten zien dat je gehoord wordt, dat je ertoe doet. Dat hij je kent. En aan de andere kant je helpen met om effectief te zijn. En het is eigenlijk een hele simpele vraag om te stellen. Weet je wat er van je verwacht wordt? En heb je alles zodat je dat kan doen? En trouwens, hoe gaat het met je? Ja, precies. Ja. Maar dan is het ook, kan elke baas het wel? Ik bedoel, is iedereen geschikt? Want als je dit zo hoort, als je het onderzoek zo ziet, dan denk je, ja, er zitten waarschijnlijk heel veel mensen op plekken waar ze helemaal niet thuis horen. Ja, nou, dat zou kunnen. En wat je ziet, is dat zeker in de overheidssectoren, maar ook wel in het bedrijfsleven, mensen in een leidinggevende functie terechtkomen, omdat ze goed zijn in hun uitvoerende werk. En niet zozeer goed zijn in het smeden van relaties, in het teams effectief maken, maar ze verkopen gewoon veel. En goede verkopers maken promotie. Ja, ja, want dat wil je belonen. Je wilt mensen ook blij aan het werk houden. Daar is die promotie ook voor. Ja, maar voor mensen die goed zijn in hun werk, die je promotie geven tot manager, die vervolgens moeten werken met anderen die minder hoog niveau hebben, die niet zo snel gaan als zij zelf. Het is soms meer een straf dan een promotie. Ja, dus hoe moet een organisatie daar dan mee omgaan? Die moeten ervoor zorgen dat als je leidinggevende gaat werven, dat je naast de inhoudelijke competentie ook echt kijkt naar de sociale competentie. Heb je nou mensen in dienst of ga je mensen werven die zelf vanuit zichzelf intrinsiek het midden weten te houden tussen contact maken met je medewerker en aan de andere kant ook durven handhaven. Ja. Want dat is dat verschil wat net ook werd benoemd in die interviews. Ja, dat is iets wat de hele hogere bovenleiding dan in de gaten moet houden, hè, wat er op de werkvloer gebeurt. Nu bent u auteur van het boek Angstcultuur. En dan lees ik hier, medewerkers werken vaak onbedoeld mee aan het ontstaan en voortbestaan van een angstcultuur. Dus wat kunnen medewerkers zelf dan nog veranderen? Nou, dat hangt heel erg van de situatie af. Als zit je echt in een hele extreme angstcultuur, dan is het vrijwel onmogelijk als medewerker zelf om daar verschil in te maken. He, dan moet je vooral bij jezelf nagaan, moet ik dit nog langer doen? Vaak komen mensen pas als ze eruit zijn achter, wat heb ik al die tijd gedaan? Maar mensen die af en toe bang zijn op het werk, kunnen één ding doen, dat is de stilte doorbreken. Je komt niet tot een angstcultuur als mensen zich blijven uitspreken over dingen die niet door de beugel kunnen. En in angstculturen, als dat ontstaat, die moeten altijd door het stadium heen dat de boodschap niet meer aankomt. En met wie moet je dan gaan praten? Nou, het liefste met je direct leidinggevende. Dat is de belangrijkste relatie die er is. Ja, kun je dat niet? Heb je net een probleem mee? Ja, heb je daar nou net een probleem mee? Probeer dan in plaats van soort van met je collega's alleen maar erover te praten, hulp te zoeken bijvoorbeeld bij een vertrouwenspersoon. Die je kan begeleiden in wat kun je nou hiermee. En die kan je ook helpen om dingen voor jezelf op een rijtje te zetten. Ja, is het er doorbreken? We hoorden bijvoorbeeld vorige week weer van het ministerie van Justitie en Veiligheid, waar dat weer is vastgesteld. Er heerst hier een angstcultuur. Is daar op een gegeven moment echt wel iets aan te veranderen? Of moet je iedereen dan maar op een andere plek neerzetten? Er is zeker wat aan te veranderen. Dat is alleen lastig om dat in algemene termen aan te geven. Maar wat je ziet is dat waar een organisatie mee gebaat is, is een hele heldere definitie van welk gedrag wel en welk gedrag niet door de beugel kan. Niet alleen maar wat doen we, maar ook hoe doen we het. Want wat gaat er mis in een angstcultuur? Dat is vaak dat er alleen maar wordt gekeken naar de cijfers en niet naar de manier waarop die cijfers worden behaald. En dat is vaak het punt waar het misgaat. Want dat betekent dan, zolang ik maar goede verkoopcijfers haal, zolang ik maar kijkers en luisteraars heb, mag ik alles met mijn medewerkers doen, wordt er niet naar gevraagd. Want dan staat er een groen vinkje achter mijn naam. En stel je voor, ik ben heel vriendelijk en een goede baas, maar ik haal minder resultaat, dan moet ik op het matje komen. Nou, zo leg je eigenlijk het fundament voor angst. Ja, cultuur is iets heel belangrijks om naar te kijken. Al was het alleen maar die cijfers die we dan vandaag horen, dat ruim de helft problemen heeft met hoe het er aan toe gaat op de werkvloer. Peter Fijbes, Angstcultuur, krijg grip op angst in organisaties. Dat is uw boek. Hartelijk dank voor dit gesprek. Dank u. Verder met de nieuws via de NOS. En dat komt uit het Verenigd Koninkrijk. Premier Theresa May heeft net een verklaring afgelegd in het parlement. Gaat over de stand van zaken in de zo moeizame Brexit-onderhandelingen. NOS-correspondent Tim de Wit. Goedemiddag, Tim. Goedemiddag. Wat was May's boodschap? Nou, dat er deze week definitief niet opnieuw gestemd gaat worden over haar deal. Daar zag het al niet naar uit, maar dat heeft May zojuist in het parlement bevestigd. Ze zei namelijk, ik wil nog zeker twee weken, de komende twee weken gaan gebruiken voor nieuwe gesprekken met regeringsleiders in de EU. Ook met commissievoorzitter Juncker in Brussel. En daarvoor zei ze tegen parlementariërs zojuist, blijf kalm, geef me nog wat meer tijd. En dan zal ik 27 februari, dus over iets meer dan twee weken, opnieuw naar het Lagerhuis komen. Maar waar haalt ze dan de hoop vandaan dat ze nog nieuwe afspraken kan maken met de Europese leiders? Nou ja, kijk, ze herhaalde, ik ben vorige week in Brussel geweest, ze is ook in Dublin geweest, met de Ierse premier gesproken, en ze voelt, zegt ze tenminste, dat er toch nog wel ruimte is om te blijven zoeken naar een manier waarop de deal zoals hij er nu ligt ergens kan worden aangepast. Kijk, het probleem is en blijft de Noord-Ierse grens. Daar gaat het natuurlijk al maanden over. De garantie dat die grens onder alle omstandigheden open blijft. Dan mee hoopt toch dat de komende 2 weken, zeker binnen de EU, een kleine bereidheid is ietsje haar kant op te wegen. Ze is overigens wel al wat minder stellig dan een aantal weken geleden in de eisen die ze heeft gesteld. Dus het lijkt er wel op dat ze met een hele kleine aanpassing of een toezegging genoegen gaat nemen. Omdat ze natuurlijk wel heeft gemerkt dat de EU nauwelijks bereidheid heeft getoond om haar tegemoet te komen de afgelopen tijd. Maar zoals gezegd, mee zal blijven proberen om de komende weken iets voor elkaar te krijgen. En dan is natuurlijk de vraag vervolgens, is dat dan wel weer genoeg om die fanatieke Brexit-vleugel in haar eigen conservatieve partij te overtuigen bij zo'n volgende stemming? Dat moeten we natuurlijk afwachten. Maar wat May natuurlijk aan het doen is, met weer dus te zeggen, geef me nog wat meer tijd, is de boel vertragen. Op die manier zoveel mogelijk de druk te verhogen op parlementsleden om uiteindelijk toch voor te stemmen. Want hoe langer ze die stemming gaat uitstellen, hoe groter natuurlijk de kans op dat no-deal scenario, hè, met alle economische gevolgen van dien. En onder die druk, dat hoopt May, zullen dan uiteindelijk voldoende parlementsleden gaan buigen. Maar wat zeggen die parlementsleden nu? Zeggen die, oké, probeer het dan nog maar even? Ja, dat debat is nu gaande. Wat je merkt is veel boosheid, zeker bij de oppositie, over deze verklaring van May. Want inderdaad, de leider van Labour, Jeremy Corbyn, zei, May is bewust de tijd aan het laat bewust de tijd verstrijken. En dat heeft enorme risico's, brengt dat met zich mee. Tegelijkertijd doet het parlement op dit moment weinig. Het lijkt toch dat de meerderheid wel accepteert dat ze dus nog 2 weken op hun handen moeten gaan zitten om inderdaad May de ruimte te geven nog verder te praten. Maar ja, hoe langer het duurt, hoe groter de spanningen natuurlijk rondom Brexit. Tegelijk ook hoe groter het risico dat het misgaat. Want inderdaad, als May de volgende stemming verliest, zeker als die dus nog weken op zich laat wachten, is er nauwelijks meer tijd om zo'n no-deal Brexit te voorkomen. Dus May speelt inderdaad met vuur. Dat is wat ze zojuist te horen gekregen van verschillende parlementsleden. Tim de Wit in Londen, dankjewel. Miljoenen Nederlanders combineren een baan met de zorg voor hun man, hun moeder, gehandicapt kind. Morgen komt het Sociaal Cultureel Planbureau met een rapport over mantelzorgers. Verslaggever Harm van Attenveld volgt deze week een aantal van hen. Gisteren hoorden we hoe de 54-jarige Roelie van Guldener uit Assen naast haar fulltime baan voor haar zus zorgt. Intussen zorgt ze ook voor haar zoon en haar man, Cas. Nou, vanaf mijn middel wil het bijna helemaal niet meer. Ik heb een stenose gehad. Dus mijn ruggenwervel was vergroeid. Vernauwing in het ruggenwervel. Ja. En een dubbele hernia had ik. Hij is geopereerd na die acute hernia en de stenose. Daar is een restschade ontstaan en daardoor heeft hij polyneuropathie gekregen. Dat betekent dat zijn hersenen geen prikkels meer geven voor pijn. Ik ben beroepsmilitair geweest. Ik was woningstoffeerder. Ik liep met sokken rond de pijt op mijn nek. Dus dat maakte me helemaal niks uit. Toen kwam die vernauwing in het ruggenmerg en toen ging het mis. Toen ik 43 was. En toen was het gebeurd. Ja, toen was het einde oefening voor mij. Het is wel een rouwproces, want je moet heel veel afscheid nemen van heel veel dingen. En het kan niet meer zoals het was. Ja. En dat is voor een man zoals hij, heel actief was in de sport en hard gewerkt heeft altijd, is dat natuurlijk wel een hele grote kater. Want als ik naar u kijk, grote kerel, stevige schouders. Wordt een probleem? Hey, kerel. Kevin. Harm. Jongen, nou is het compleet, ja. Wie hebben we nu allemaal? Onze oudste zoon Patrick, onze jongste zoon Kevin. Ik heb rijles gehad vandaag. Ik heb een beetje gepuzzeld. Nou zit ik hier. Je hebt geen werk? Nee, dat nog niet weer. Bier, wel gehad? Ja, dat wel. Ik werkte in de zorg. En dan was ik begeleider van jongeren met autisme en zo. Ik heb een hersentumor gehad op mijn motoriek. En dat was in september 2016. En daar heb ik nog steeds eigenlijk dagelijks wel last van. Hij is al nu 2 jaar onderweg bijna. Hij heeft een hersenoperatie gehad om de tumor te verwijderen. Was gelukkig goed operabel. Maar ja, daardoor heb je natuurlijk wel een hele lange nasleep ook nog. Want hij liep met de rollator omdat zijn linkerhelft was helemaal uitgevallen. Ja, merci. Het is echt een mannenhuishouden, ja. Nou, inderdaad, niet anders gewend, hè? Op een gegeven moment gaan mantelzorgers verlof vragen voor zorgtaken. En op het moment dat je dan zelf je ontspanning wil... En dan, vakantiedagen op. Dan zijn je dagen op. En dat is wel een risico wat een mantelzorger... Heb je dat ook gedaan? Ik ben wel al een keertje uitgevallen doordat ik te veel hooi op mijn vork heb genomen. En doordat, ontspannen geraakt. Ja, ik had een behoorlijke burn-out. Ja, en dan moet je gewoon op een gegeven moment moet je dat bezuren. Ja. Ja. Dit is jou. We zijn echt heel erg positief. En we kijken altijd naar wat we nog wel hebben. En daar zijn we gewoon dankbaar voor. Met mijn broer inderdaad ook. En toen ik het nodig had, mij ook. Ik zei, daarom zijn we samen. Daarom zijn wij één close clubje. We zijn eigenlijk heel hecht. En dat komt natuurlijk doordat je best heel veel meemaakt samen. En ook kan terugvallen op elkaar. Ik geloof dat dat goed in balans is. En dat is wel belangrijk. Houdt het ooit op, het mantelzorgen? Niet zomaar. Je kunt niet zeggen, ik heb een dag vrij. En nou is het bij mij niet zo dat ik 24 uur zorg verleen. Maar ik ben wel 24 uur voor iedereen inzetbaar eigenlijk. En er is altijd wat. Maar toch zie ik jou als een blijmoedige vrouw door het leven stappen. Ja, en dat is wel onze kracht, denk ik. En onze motivator. Ik heb mijn kop er tegen ingezet. En mijn fysio vond het heel grappig dat ik gewoon weer normaal kon lopen. Ik ben nu met mijn zoon begonnen met sporten. Akaijo-jutsu. Akaijo-jutsu? Aikijo-jutsu. Dat is een krijgkunst. Dat doe ik met mijn vader. Bij onze sport is het gewoon zelfbeheersing. En ja, af en toe gaat het fout natuurlijk. Dan verdraai ik me wel. Nou ja, dan doe ik gewoon even een week niks. Hoe komt het dan dat het toch meer werd dan wat die therapeut verwachtte? Ja. Ja, niet te beneerlijk. Gewoon wilskracht en gewoon zeggen van... ja, ik ga niet op mijn stoel zitten. Ik wil gewoon sporten. En ik was... Hij wil gewoon leven. En zorgen jullie ook wel eens voor Roelie? Nee. Nee, dat doen we niet. Jawel. Nee. Dat zijn grenzen. Jawel. Nee, wat doen jullie dan, Patrick? Dat zijn grenzen. Nou, als wij zien dat het moeilijk is, zeg maar. Ja, natuurlijk. Soms komen we wel met lekkers of... Maar we houden het eigenlijk wel heel veel bij onszelf. Dat is ook wel iets wat bij de mantelzorg hoort, denk ik. Je loopt er niet mee te koop. Nee, het is ook niet nodig, want het lost niks op. Roelie van Guldener en haar familie. Morgen het verhaal van een 24-jarige Amsterdammer... die al jaren zijn moeder verzorgt. 7 jaar al rijm. En in 2011 is toen de bom gebarsten eigenlijk, in mei 2011. Nou, toen is ze echt achteruit gegaan en toen is ze echt afhankelijk geworden van mensen. Het extreemrechtse gedachtegoed bestaat nog steeds in Nederland. Sterker nog, het groeit met social media als grote aanjager. Of we dat nou wel voldoende in beeld hebben, daarover zometeen Marcel Lubbers, hoogleraar sociologie. Lammert, jij zoekt uit wat er nou waar is van een bewering over wel of geen kinderopvang? Ja, want is het echt heel slecht voor de ontwikkeling van een kind als het steeds door iemand anders wordt opgevangen? Een directeur van de kinderopvang zegt van wel, maar of dat echt klopt, dat horen we zometeen onder andere van een emeritus hoogleraar maatschappelijke opvoedingsvraagstukken. Dat zal dan tegen drieën zijn in Feit of Fictie. Nu eerst het nieuws. NPO Radio 1. Dit is Wouter Walgemoed. Minister Schouten wil geld uittrekken voor nieuwe vismethoden. Dat zei ze tegen vissers die voor het Tweede Kamergebouw hebben gedemonstreerd tegen het dreigende verbod op pulpvissen. Schouten zegt dat het kabinet om de vissers heen wil staan, waardoor er een toekomst voor hen blijft. Zakenman Dirk-Jan Parelberg moet definitief 24 miljoen euro boete betalen voor het witwassen van miljoenen die door Willem Holleder zijn afgeperst van vastgoedhandelaar Willem Enstra. Parelberg was in cassatie gegaan, maar volgens de Hoge Raad hoeft de zaak niet over. In Rotterdam heeft een tramreiziger een conducteur mishandeld. Het slachtoffer was na een klap in het gezicht korte tijd bewusteloos. De dader van rond de 25 had gisteravond problemen met inchecken in de tram en werd zo boos dat hij de conducteur sloeg. En in Japan zijn 7 bonsai-bomen gestolen met een totale waarde van 100.000 euro. De wanhopige eigenaren roepen de dieven op goed voor hun kinderen te zorgen. Een van de boompjes is 400 jaar oud en kan nog geen week zonder water. Van Wouter naar Edwin Gerritsen bij de ANWB voor de files. Er staan er 2 bij Utrecht op de A2 vanuit Amsterdam tussen Utrecht-Leidse en Rijn en Utrecht 10 minuten vertraging. Bij de tunnel staat een auto met pech. En op de A4 Amsterdam-Den Haag richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd tussen Schiphol en Amsterdam-Sloten. Een half uur oponthoud. Er is maar 1 rijstrook open. Suzanne Bosman. 1 Vandaag. Ja, de Boeing 747 heeft Abraham gezien, of Sarah zou je eigenlijk moeten zeggen. 50 jaar geleden rolde het eerste vliegtuig van dit model van de band. Voor velen liefde op het eerste gezicht. The Queen of the Skies wordt ze liefkozend genoemd. Jumbo Jet, ook wel de Bult. Lineke Kornstra, journalist, een van de liefhebbers, werkte mee aan het boek The Grand Lady Boeing 747. Brengt hier een ode aan het iconische vliegtuig. Lineke Kornstra, goedemiddag. Van harte welkom hier als Hallo. Onze optimist. Zeg, 50 jaar geleden werd die 747 geïntroduceerd. Wat betekende dat voor de luchtvaart? Nou, allereerst moest er eigenlijk heel veel van tevoren voor worden georganiseerd. Het was zo'n groot vliegtuig dat de hangars die moesten worden aangepast. Ook de pieren. Nou, dus wat dat er gaat, was er heel veel voorbereiding nodig. Mm-hmm. Ja, maar het betekende ook wel dat heel veel meer mensen konden vliegen. Dat klopt. Het was het eerste echte breed rompvliegtuig met twee gangpaden. En het kon dus heel veel passagiers meenemen. En daardoor werd het vliegen inderdaad veel goedkoper. En niet meer alleen bereikbaar voor de high society, om het zo maar te zeggen. Maar ook voor een breed publiek. Gewone mensen konden ook met het vliegtuig. Precies. En dat was natuurlijk een enorme doorbraak. We hebben ook wel plaatjes gezien van wenteltrappen in het midden. En mensen die heel breed konden zitten. Dat klopt. Daar kun je nu niks meer bij voorstellen, hè? Het upper deck, dat was eerst inderdaad helemaal chic ingericht. En je kon daar ook echt de heerlijkste vijf gangen menu's krijgen. En champagne werd er geschonken. En duurste sigaren werden er gepresenteerd. Maar uiteindelijk wilden ze toch steeds meer passagiers meenemen. En daarom werd dat bovendek op den duur ook verlengd. Dus dat is het stretched upper deck. En die wenteltrap die ging er ook uit. Daarvoor kwam een rechte trap. Ja, dus die romantiek die ging er op een gegeven moment ook wel weer van af. Maar ja, het bleef natuurlijk een magistraal vliegtuig. Wat is er nou zo mooi aan? Vindt u? Nou, ik zeg altijd over een 747. Die stijgt niet op, die verheft zich. En ja, ook als je haar... Beschrijf dat eens, hoe verheft zij zich? Ja, ze gaat gewoon heel gracieus omhoog. En dat is gewoon hartstikke mooi. Ja, en hoe het eruit ziet natuurlijk met die kop, hè? Ja, als je haar bij de luchthaven ziet staan, dan staat er echt iets. Dat is, ja, ze imponeert meteen. En dat niet alleen door haar grootte, maar gewoon doordat ze een heel karakteristieke vorm heeft. Dat zie je trouwens bij meer vliegtuigen die in die tijd werden gebouwd. Ik denk bijvoorbeeld aan de DC-10 of de MD-11 met die imposante staartmotor. Dat was ook echt heel mooi. Je zag toen ook heel veel vliegtuigen met T-staarten. En ja, die zie je tegenwoordig haast niet meer. Het zijn tegenwoordig meer 737 lookalikes wat je ziet. En dat zegt u een beetje schampertjes. Nou, het worden eigenlijk allemaal dezelfde soort modellen. En dat is ontzettend jammer, omdat je het steeds moeilijker gaat vinden om de vliegtuigen van elkaar te onderscheiden. Je moet echt op details letten. En als ze wat hoger vliegen, ja, dan zie je dat niet meer. En als je er nou in zit, wat voel je er dan van? Dat het echt wel een andere klasse is? Nou, je merkt natuurlijk als je in een groot vliegtuig zit, ja, dat vliegt gewoon stabieler, rustiger. Dat is gewoon een feit. En je merkt ook dat de vliegtuigen steeds rustiger worden. Toen de Boeing 747-400 kwam, was dat een heel veel rustiger en ook zuiniger vliegtuig dan bijvoorbeeld de 200 en de 300. Maar nu de 8, maar vooral ook de nieuwere vliegtuigen, zoals de Boeing 787, ja, die zijn nog veel rustiger. Mm-hmm. Ja, toch, die 747, u kunt er eindeloos over praten. U hebt dat boek en daar hebt u ook aan meegewerkt, straks uw betoog daarover. Toch wordt die minder populair, hè? Sowieso hele grote vliegtuigen. Ja, dat klopt. De 3 en de 4 motorigen die worden steeds minder populair. En dat komt ook omdat in de laatste jaren de motoren steeds sterker en betrouwbaarder zijn geworden. Vroeger mocht je echt alleen maar met 3 en 4 motorigen de oceaan over. En dat was dan niet alleen de Boeing 747, maar dus ook de DC-10 die ik al noemde en later de MD-11. Maar ook bijvoorbeeld de Lockheed Trister was in die tijd ook een heel bekend vliegtuig. Of de Russische, de Ilyushin 62, de Engelse, de VC-10. En ja, dat ging allemaal de oceaan over. En dat noemde men ook de grote luchtvaart. De kleine luchtvaart, dat waren de vliegtuigen met 2 motoren. En ja, dat is tegenwoordig natuurlijk een beetje lachen als je een een Boeing 777 de treppel ziet met enorme motoren eronder, ja, dan kan je gekscherend zeggen dat is de kleine luchtvaart. Maar ja, dat is intussen echt grote luchtvaart. En een vliegtuigje als het Evrootje heeft 4 motoren, maar dat is echt een heel klein vliegtuigje. Ja, mag je nog wel zo over vliegtuigen praten in deze tijden, als het veel over het klimaat gaat, vliegschaamte? Ja, vliegschaamte. Ik denk dat je vliegschaamte moet krijgen als je voor €5 wilt vliegen. Dat kan gewoon echt niet. Maar ja, vliegen, het heeft gewoon ook de wereld veel groter of veel kleiner juist gemaakt. En groter zeg ik vanuit het perspectief wat we in de jaren 50, 60 hadden, toen je voor het eerst eigenlijk wereldwijd kon gaan vliegen. Terwijl nu, ja, de wereld is gewoon veel kleiner door geworden. Bespiegelingen bij 50 jaar Boeing 747. Lineke Kort. We gaan luisteren naar uw betoog. Ga uw gang. Take a Jumbo Across the Water, zong Supertramp eind jaren 70 in hun nummer Breakfast in Amerika. Ik zong het van harte mee, want de vlucht in een jumbojet naar New York leek mij helemaal het einde. Toen ik de Boeing 747 voor het eerst op Schiphol zag, raakte ik meteen in de wolken, ook al stond ik met mijn beide benen op de grond voor een hek. Uiteraard imponeerde zij met haar grootte. Toch was het vooral de goedmoedige uitstraling die mij voor haar innam. Op het moment dat ik haar vervolgens het luchtruim zag kiezen, constateerde ik bovendien dat een Boeing 747 niet opstijgt, maar zich verheft. Dankzij de komst van de jumbojet werd het vliegen bereikbaar voor een breed publiek, ook voor mij als de student van toen. De 747 maakte de wereld voor mij niet kleiner. De wereld werd er voor mij juist groter door, veel groter. Mijn passie voor het schrijven heb ik zelfs kunnen combineren met mijn passie voor jets als de 747, MD-11 en Fokker 70. Bij tientallen luchtvaartmaatschappijen floreerde de Queen of the Skies decennia lang als het vlaggenschip. Nu wordt zij in rap tempo uitgeveerd, ook bij KLM. De toekomst is aan de 2 motorige, maar gelukkig hebben we de boeken nog. Lineke Kornstra over de Queen of the Skies, de Boeing 747. Hartelijk dank. En weet u wat? Supertramp, we doen het gewoon even. California, I'm hoping it's gone. Breakfast in America. Nieuws via de NOS komt uit Den Haag. Want op dit moment zit de publieke tribune tijdens het vragenuurtje van de Tweede Kamer vol met vissers. Zij hopen dat Nederland nog iets kan doen aan het dreigende verbod op pulsvissen. Voordat ze naar binnen mochten, verzamelden ze zich op het plein in Den Haag. NOS-verslaggever Joris van der Kerkhof was daarbij, net als de minister Carola Schouten. De vergunningen die zijn afgegeven, daar is de Europese Commissie altijd van op de hoogte gesteld. Dus we hebben niks geheims gedaan. De Commissie wist dat wij de aantal vergunningen zouden uitgeven. Dat was ook echt wel een vraag, een verzoek ook wel breed vanuit de Kamer. Omdat het juist het beste van twee werelden bij elkaar brengt. Beter voor het milieu, duurzamer en tegelijkertijd ook goed op voor de portemonnee van de vissers. De minister van Landbouw bij de demonstranten wordt opgehouden door een paar camera's en microfoons. En leg nog eens uit hoe het gegaan is wat haar betreft. En ze is hier niet zozeer om terug te kijken of om vooruit te kijken, maar ze is hier vooral voor steun voor de vissers. Jullie hebben vaak al hoge golven moeten overwinnen. Dat konden jullie. En wij zullen als kabinet ook daarnaast blijven staan om te zorgen dat ze dat in de toekomst ook nog kunnen. En die vissers gaan de Tweede Kamer in. Jong, oud, met teksten als Eendracht maakt kracht. En heel veel spandoeken waarin duidelijk wordt gemaakt dat het pulsvissen heel erg goed voor het milieu is. Een school heeft vrijgekregen en daarom is deze 12-jarige jongen ook hier. Ja, mijn vader is visserman. Mijn baby, die is visserman geweest. Mijn opa. Onze hele familie. En jij wordt? Visserman. Ja, weet je zeker? Ja, 100%. En als die pulsvisserij dan niet door mag gaan, wat betekent dat voor jou? Ja, veel. Dan heb je weer een visserij minder en dat mag niet gebeuren. Wat is er mooi aan het vissen? Gewoon die zeelucht. Dan zie je al die vis. Dat vind ik gewoon heerlijk. Kun je hem nu oproepen hier op het plein in Den Haag? Ja, de visgeur. Zoutwater, reetje. Dat is gewoon heerlijk. En bij een spandoek waarop met 5 smileys wordt aangegeven hoe goed het pulsvissen is, staat een man met 2 gouden oorbellen in. Hij is ook van Urk. Nou, dat is puur op emoties gebaseerd. En de Fransen en zo, die gaan met modder gooien naar de puls. Dat zijn allemaal leugens waar ze roepen. En zijn het uw zoontjes? Of is het een zoontje? Nee, dit zijn... waar komen jullie vandaan? Den Helder. Oh, oké, maar jullie hebben wel allemaal dezelfde oorbellen. Ja, ze hebben toevallig ook die oorbellen, ja. Wat voor oorbel is het? Ze komen wel uit Urk vandaan, ja, die oorbel. Ah, oké. Okay. Wat is dat dan? Nou, er zit een scheepje in en hier zit een visje. Ja, dat is eigenlijk van vroeger, hè, van de visserman. Ja, werd altijd, als ze overboord sloegen en ze werden niet meer gevonden, dan kan altijd de begrafenis betaald worden. Daar komt het vandaan. Eén vandaag. Neonazistisch en antisemitisch gedachtegoed is springlevend. Anti-islamgevoelens groeien. In recente rapporten spreken AIVD en NCTV hun zorgen uit over extreem rechts in Nederland. De Bali in Amsterdam organiseert er vanavond een debat over. Ik praat nu met de Nijmeegse hoogleraar sociologie Marcel Lubbers. Goedemiddag, meneer Lubbers. Goedemiddag. U bent in de studio in Den Haag. Om even duidelijk voor ogen te krijgen wat extreem rechts nou precies is. Hoe omschrijft u extreem rechts doorgaans? Ja, in zijn meest algemene vorm zou ik zeggen is het een bescherming van hetgene wat als eigen wordt gezien en een afkeer van wat niet eigen is en dus vreemd. Maar dat is misschien best wel abstract en nog een beetje algemeen. En dus, zoals, zoals vroeger noemden we bijvoorbeeld Jan Maat van de Centrum Democraten. De jongeren kennen hem niet, maar het is vergelijkbaar met het Front National. Nog wel eens extreem rechts. En tegenwoordig worden politieke partijen die we als nationalistisch zouden beschouwen vaak populistisch radicaal rechts genoemd en niet meer als extreem rechts. Dus extreem rechts wordt vaak nu gebruikt voor groepen die een stap verder gaan. En ook worden gezien als een gevaar voor de democratische rechtsorde. Dus het schuift op, zegt u eigenlijk? Ja, want die term extreem rechts, die we dus vroeger reserveerden voor dat soort partijen, die worden tegenwoordig alleen nog gereserveerd voor extremere groepen, waarbij vreemdelingenhaat en extreem nationalisme centraal staan. En men ook dus eigenlijk niet geweld uit de weg gaat om een doel te bereiken. Ja, dat betekent dus wat er nu extreem is, dat dat extremer is en misschien gewelddadiger dan dat we dat zeg 15, 20 jaar geleden vonden? Nou ja, het is volgens mij eerder andersom. Dat hetgene wat we 20 jaar geleden als extreem zagen, nu niet meer zo heel extreem vinden. En dat extreme er toen ook al was, maar toen niet zo goed onderscheiden werd van iets minder extreme varianten. Mm-hmm. Ja, zo zie je maar. Met een definitie kun je al heel lang bezig zijn. Zeker. Als het hier over gaat. Nou was jarenlang het verhaal dat het aantal mensen dat zich tot dat hele extreme aangetrokken voelde, dat dat nogal klein was. Ja. Hoe is dat nu? Nou ja, ook de AIVD concludeert dat de extreemrechtse groepen kleiner zijn geworden. Dus dat is op zich wel interessant om dat ook goed te onderkennen. Ja. Maar dat er toch een lichte opleving is van extreem rechts. Dus het zit niet in de groepen die extreemrechtse groeperingen zijn waar mensen lid van zijn. Maar meer uit andere verschijningsvormen. Dus bijvoorbeeld de populariteit op social media, op internet. En dat komt voor een deel door de overgewijde populariteit van alt-right uit de Verenigde Staten. Maar ook volgens bijvoorbeeld de AIVD, omdat anti-islam ideeën op de voorgrond zouden zijn getreden. Maar dat zou ik dan zelf weer niet nieuw noemen, want dat zien we eigenlijk al sinds 2001, sinds 9/11. Ook bij nationalistische politieke partijen. Mm-hmm. Dus kan ik dan zeggen dat de ring eromheen, die wel geïnteresseerd is in dat gedachtegoed en daar zich over kan informeren, bijvoorbeeld via social media, groter wordt? Ook dat zou ik niet zeggen. Ik denk dat die ring niet zozeer groter wordt, maar dat hij meer zichtbaar wordt en sterker een platform krijgt om zich te laten zien en om samen te komen en om gemobiliseerd te worden. Dus volgens mij is er altijd al wel een draagvlak in de bevolking voor dit soort gedachten. Die kwamen natuurlijk eerder niet zo heel makkelijk bij elkaar. Misschien dat soort dubieuze kleine groeperingen. En die vinden nu eerder een aaneensluiting in dat soort platforms op social media. Mm-hmm. Nou stond daar bijvoorbeeld afgelopen weekend een groot artikel over de rol van YouTube in Volkskrant. Ja. Is er genoeg in beeld hoe mensen met dit gedachtegoed verder in aanraking komen? Ja, dat was een fantastisch onderzoek van de Volkskrant en de Correspondent. Ik denk dat dit soort bijdragen heel belangrijk zijn om beter inzichtelijk te krijgen welke uitingsvormen er op social media allemaal naar voren komen. Dus ik denk wel inmiddels dat we redelijk weten hoe, maar misschien niet zo goed wie een invloed heeft en wie zeg maar ook zich aangetrokken voelt op dat moment op die social media berichten. Nou, hebt u daar een beeld van? Nee, dus ik heb op die kleine groep, of op die groep die actief is op social media, ook niet zelf zicht. Mm-hmm. Dus wel meer naar die rand eromheen. Die zeg maar, die is wel mensen die dat gedachtegoed onderschrijven. Maar dus niet zozeer op wie nu precies actief is online. Dus daarom zijn dit soort onderzoeken van de Volkskrant correspondent ook zo belangrijk. Ja, dat je daar wat meer inzicht in krijgt. Dat zeg eerder wezen Denkkamerlid Azarkan in de Tweede Kamer op rechtsextremisme in de politiek. En voorzitter, die dreiging van rechtsextremisme die is realistisch en die is ook volop om ons heen. We zagen een aantal jaren geleden de rechtsextremistische moordpartij van Anders Breivik op 80 kinderen. Mede geïnspireerd door Geert Wilders, die maar liefst 33 keer prominent voorkomt in dat manifest van Breivik. Ja, het extreemrechts gedachtegoed inderdaad ook doorgedrongen tot nou ja, zeg maar de hoogste regionen van de politiek, zoals Azarkan hier beweert, meneer Lubbers. Ja, je hebt dus radicaal rechts gedachtegoed, wat ik net al begin al onderscheiden van het extreemrechtse gedachtegoed. En dat is ook heel interessant, ook in de discussie van de AIVD. Dus de vraag in hoeverre een bepaalde boodschap oproept tot haat, dus haat zaait, waar Wilders ook wel eens een keer voor vervolgd is, maar daardoor niet voor veroordeeld. En dat zie je ook in andere landen. Die scheidslijn is natuurlijk wel dun. Maar zolang er niet daadwerkelijk sprake is van haatdragende boodschappen of het oproepen van geweld, wordt het niet gezien als extreem rechts, maar als een vrijheid van meningsuiting van het nationalistische gedachtegoed. Dus in die zin vind ik die link wel een beetje te makkelijk gemaakt. Maar er zijn zeker raakvlakken tussen die extreemrechtse wereld en die radicaal-rechtse wereld. Mm-hmm, ja, en wat is daar dan het gevolg van? Een van de gevolgen die wij denk ik allemaal hebben gemerkt is dat sommige zaken wat meer gebruikelijk of gewoon zijn geworden. Uitspraken die bijvoorbeeld Wilders wel eens gedaan heeft. Nou, als je die in de jaren 90 had gedaan, dan was denk ik het land te klein geweest. En wij zitten momenteel met een soort van gewenning, zal mijn verwachting zijn, dat sommige van die boodschappen toch niet meer zo sterk binnenkomen en als wel gewoner wordt gezien dan in het verleden. En daarmee schrijft ze dus eigenlijk de grens wat op tussen wat we wel of niet afkeuren. Wij schuiven ook op. Wij schuiven daarmee allemaal op. Ja. Wat is dan het verontrustende van de huidige ontwikkelingen, vindt u? Ja, het verontrustende is dat dat dus al redelijk door heel veel mensen met minder afkeur wordt gezien. En dat daarmee een bepaalde groep toch wel heel erg sterk tegenover een andere groep, dus een migratiegroep, of misschien mensen met een religieuze minderheidsachtergrond, dat die tegenover een andere groep wordt gezet. En die polarisatie waar we het zo vaak over hebben, maar zich wel verdiept, dat mensen daardoor niet bij elkaar komen. Mm-hmm. Daar moeten we alerter op zijn. Dat zou, als je dat wil voorkomen, moet je daar alert op zijn. Nou ja, ik neem aan. Vindt u dat we het moeten voorkomen? Het is de polarisatie is natuurlijk voor niemand goed, denk ik. En zeker niet als je kijkt naar de kansen die uiteindelijk migranten daardoor niet krijgen in de samenleving. Waardoor het onderscheid en de ongelijkheid zich alleen maar verdiept. En volgens mij uiteindelijk de polarisatie nog groter wordt. Dus voor mij is het daarom ook heel belangrijk om daar tegen te gaan. Nou, ik dank u wel voor uw toelichting. Marcel Lubbers, hoogleraar sociologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Vanavond dus dat debat in de Bali. Dank u wel, meneer Lubbers. Feit of fictie? Ja, over iets dat heel veel mensen aangaat, Lammert. Pas hoorde jou op Radio 1 iets opmerkelijks. Ja, het ging over kinderopvang, wachtlijsten en de gevolgen ervan. Luister even mee naar Murielle Springer, directeur van kinderopvang Kinderrijk in Amsterdam en Amstelveen. Wat je dan krijgt is dat vriendinnen met elkaar afspreken dat de een de kinderen opvangt op de maandag en de ander op de dinsdag. En dat opa dan en oma op woensdag en de schoonouders op donderdag inspringen. En misschien vrijdag is er nog een plekje op het kinderdagverblijf. En zo'n gefragmenteerd aanbod voor kleine kinderen, met name die hele kleine kinderen, is heel slecht voor de ontwikkeling. Dus niet te veel verschillende opvang voor een kind. Is dat ook zo? Ja, dat zocht ik uit. En allereerst bij pedagoog Marielle Bekkers. Er is best wel veel onderzoek naar gedaan. En als je kijkt naar heel jonge kinderen, is het heel belangrijk, met name vanaf de geboorte, dat ze vast verzorgers hebben, zodat ze zich goed kunnen hechten. He, dus dat is de nabijheid van iemand die reageert als je huilt, als je honger hebt. Ja, Bekkers zegt dus, dat is belangrijk, een vaste verzorger. Ja, zeker, maar dit ging dan wel om die allereerste fase, nog voor de kinderopvang zelfs. En heb je nog iets gevonden over de opvang daarna? Jawel, Misha de Winter is emeritus hoogleraar maatschappelijke opvoedingsvraagstukken aan de Universiteit van Utrecht. En hij zegt hierover het volgende. Als kinderen geplaatst worden, bij wijze van spreken gedumpt worden bij mensen die eigenlijk geen tijd voor dat kind hebben of geen aandacht ervoor. Als dat dan heel vaak bij wisselende personen plaatsvindt op die manier, dan kan ik me wel voorstellen dat dat niet zo fijn is voor die kinderen en ook niet voor hun ontwikkeling. Dat klinkt serieus. Ja, maar nu komt de grote clue, want we weten nu hoe het zit bij kinderen nog voor ze naar de kinderopvang gaan over slechte opvang. Maar daar zit ook precies het punt, zo horen we opnieuw Misha de Winter zeggen. Alles hangt af van de kwaliteit. Dus als kinderen worden opgevangen door liefdevolle opa's en oma's en door liefdevolle, aandachtgevende vrienden en bekenden, dan is dat voor die kinderen prima. En overigens geldt precies hetzelfde voor de kinderopvang. Ik bedoel, een kind in de kinderopvang onderbrengen is op zich prima voor een kind en voor de ontwikkeling, als die kinderopvang voldoende kwaliteit heeft en voldoende aandacht en sensitiviteit voor de kinderen. Ja, je kunt dus stellen dat goede opvang goed is, slechte opvang slecht. Ja. Ja, net als met telefoonverbindingen. Ja. Of het nu gaat om de crèche of om vrienden en familie, maar pedagoog Bekkers stelt dat er wel heel veel moet gebeuren. Willen kinderen serieus belemmerd worden in hun ontwikkeling? Op het moment dat kind dus niet een veilige basis heeft, zal het belemmerd kunnen worden in een ontwikkeling. Nu is een kind niet heel snel, zoals dat heet, onveilig gehecht. Dan moet er echt best wel veel gebeuren. Dan kun je denken aan kinderen die uit huis geplaatst zijn, die in pleeggezinnen gewoond hebben, die heel veel wisselende woonplekken hebben gehad. Nou, Lammert, feit of fictie? Nou, de uitspraak dat te veel gezichten per definitie slecht is voor de opvoeding van het kind, dat kunnen we niet zo 1, 2, 3 staven. Alles hangt af van de kwaliteit van de opvang en de bekendheid van het kind met die tijdelijke verzorgers. Een directeur van de kinderopvang die dit zegt, ja, dat lijkt toch een beetje wij van wc-eend bevelen wc-eend aan. Dus ja, omdat de uitspraak zo stellig was, zeg ik fictie. Oké, Lammert. Over een uurtje. Tending vandaag. 1 woord. Tijger. Alright, dat is over een uurtje. 1 vandaag gaat door na 3. Tot zo. Live sport op NPO Radio 1. Aangeraakt, Hens, nee, breed en doet 3. Tagliafico. Ajax in de Champions League. Morgenavond om 9 uur. En wat een sfeer weer in de Johan Cruijff Arena. Luister toch. Rechtstreeks vanuit de Johan Cruijff Arena. Ajax Real Madrid. Gaat het gebeuren? Daar is de aanloop, de inzet en de goal. Morgen vanaf 9 uur in NOS Langs de Lijn. Kan er nog iemand schieten? Live sport op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Als ondernemer reageer je snel en creatief op veranderingen. Zo ook met Brexit. Toch?